ملګری د سنگرا په حال مشا خبر زخمی خارو کې پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگرا ملګری د سنگرا په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملگری اد سنگر ملگری اڈیر خوگ منیم ننجام دا شهادت سکم دا دنیا نا پر افتان یم لک سر تزما کینا پا وقت دا زن کا دنیا چت کړه زما سر ملګری د سنگر ملګری د سنگر په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگر زما د سنگر یارا د تن پسرو جامو کی می دفن کړه پکارا د دغه غر پسرا زما جوړ کړه مزارا کارا چې می قبر د دنیا د رب ملګری د سنگر په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگر بیا زمون په کور زما په انتظار لري ساری بزما مور تپوس بکوي تانا چیز یاد و نکړې شورا زما د شهادت په تسلۍ ورکړه خبر ملګری د سنگر ملګری د سنگر په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگر ملګری ما شومان دی کور کی رانا پاتی سو بچی دیا تی مان دی زمادا پرین خوال کڑا فما باندی ڈیر گران دی ارمان چوائن دلی می دی وقت کی یو نظر ملگری اد سنگر ملګری د سنگر په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگر ملګری په ما خام ورزان پا محمد شاہ شم زما ویا سلام بیا ویا ور تداسی زما دغ پیغاما پکور کی پتر سو کئی خوب نا پا بستار ملگری اد سنگر ملګری د سنگر په حال مشا خبر زخمی خارو کی پروت یا ما سینا پر هر پر هر ملګری د سنگر ملګریه د سنگر، ملګریه د سنگر.